super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Silny wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach. Na początek doniesienia o trwającej akcji ratunkowej. Są najnowsze statystyki i apele policji o ostrożną jazdę. Od początku wakacji doszło do 1500 wypadków. Rozmowy NATO-Rosja o traktacie INF bez przełomu. Czterech górników lekko rannych po silnym wstrząsie w kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Na miejscu prowadzona jest akcja ratunkowa, powiedziała nam o tym Lidia Marcinkowska z KGHM-u. Wstrząs doszło na głębokości 760 metrów pod ziemią. W tym momencie prowadzona jest jeszcze akcja ewakuacyjna. Oznacza to, że jeden pracownik czeka na ewakuację, jest z nim kontakt. Ratownicy starają się jak najszybciej wyprowadzić pracownika. Czterech ewakuowanych pracowników na zewnątrz jest w tym momencie na badaniach w szpitalu. Z dostępnych informacji wynika, że mają obicia, ewentualnie złamania, więc nie są to jakieś z dostępnych informacji wynika bardzo silne poszkodowania. Wstrząs był wyczuwalny w całym regionie, między innymi w okolicach Lubina, Ścinawy i Głogowa. Do 1500 wypadków doszło na polskich drogach od początku wakacji. Zginęło 129 osób, a 1700 zostało rannych. Te smutne statystyki podaje policja i prosi, żeby zdjąć nogę z gazu. Policjanci zwracają uwagę, że wypadków jest mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, ale jest więcej ofiar. Wskazują, że przyczyną tego stanu jest nadmierna prędkość. Jeździmy szybciej i przepraszam, zabijamy ludzi. Większa prędkość, mniej czasu na obserwację drogi, zawężone pole widzenia, tym samym mniej czasu na reakcje obronne. No i wypadek gotowy. Mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Rośnie też liczba osób, które utopiły się podczas letniego wypoczynku. Od początku wakacji policja odnotowała ponad 60 takich przypadków. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka zwraca uwagę, że część osób straciła życie niejako na własne życzenie. Jak nazwać takie sytuacje, kiedy wyciągamy zwłoki topielca tuż obok tabliczki, gdzie jest napisane zakaz kąpieli? Policjanci niezmiennie apelują o ostrożność w trakcie wypoczynku, a także w czasie podróży wakacyjnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dzisiaj kolejny dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Co działo się wczoraj, to wie Joanna Opas. Pierwszy dzień konwencji to 4 sesje plenarne, podczas których poruszono takie tematy jak chociażby rozwój gospodarczy, polityka energetyczna, ochrona środowiska czy społeczeństwo obywatelskie. Wicepremier Piotr Gliński zaznaczył, że konwencja to zdanie raportu mieszkańcom z dotychczasowej pracy i okazja do spotkania z obywatelami. To właśnie podczas takich spotkań rodzi się program. To jest podsumowanie naszej pracy, raport z tego, co zrobiono, jak wygląda realizacja naszych zobowiązań, a także wskazanie podstawowych kierunków nowych pomysłów programowych. Z perspektywy Śląska z pewnością najważniejszy panel dotyczył bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podczas niego poruszono także problem restrukturyzacji górnictwa. Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk w swoim panelu zwrócił uwagę na kwestie gospodarki odpadami. Zauważył także, że wkrótce powinno się prowadzić giełdowy obrót tymi surowcami. A konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach potrwa do niedzieli. Bez przełomu w rozmowach NATO z Rosją w sprawie traktatu INF. To umowa o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że na razie nic nie wskazuje na to, żeby Moskwa miała powrócić do przestrzegania układu sprzed ponad 30 lat. Przyszłość traktatu była jednym z głównych tematów spotkania ambasadorów NATO oraz Rosji w Brukseli. NATO od wielu lat zarzuca Rosji łamanie traktatu, rozwijanie systemów rakietowych i rozmieszczanie pocisków w Europie. Problemem są nowe pociski średniego zasięgu, które mogą przenosić głowice nuklearne, co jest oczywistym złamaniem traktatu INF, mówił sekretarz generalny NATO. Moskwa z kolei zrzuca winę na Stany Zjednoczone, które zapowiedziały wycofanie się z traktatu. Szef sojuszu podkreślił, że to Rosja pierwsza zaczęła łamać układ. Nie ma żadnych nowych amerykańskich rakiet w Europie. Są natomiast rosyjskie rakiety w Europie. Sojusznicy w NATO wezwali więc Rosję do pełnego i możliwego do zweryfikowania przestrzegania traktatu. Jest tylko jedna droga. Tylko Rosja może uratować układ, a czas ucieka. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że czekają do 2 sierpnia. Jeśli Rosja nie powróci do przestrzegania traktatu, wtedy zerwą ostatecznie nieobowiązujący w praktyce układ. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone i przewidywania brzmiące jak z filmu. Sejsmolodzy ostrzegają, że Kalifornię może nawiedzić trzęsienie ziemi o niespotykanej dotąd sile. Jest ono nazywane The Big One. W czwartek w regionie doszło do wstrząsów, najsilniejszych od 20 lat. Eksperci są jednak przekonani, że to dopiero początek. Twierdzą, że ponowne wstrząsy mogą pojawić się w ciągu kilku dni. Natomiast są w 100% pewni, że The Big One pojawi się w ciągu najbliższych 30 lat. Naukowcy mówią, że wstrząsu nie da się uniknąć, ponieważ część Kalifornii na zachód od uskoku San Andreas przemieszcza się w kierunku Alaski. Z kolei druga strona kieruje się w stronę Meksyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koszalin, Szczecin, Wrocław i Opole. W tych miastach w nocy najcieplej do 13 stopni, najchłodniej tylko 7 kresek powyżej zera w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem. Sporo chmur na południu kraju, na północy zachmurzenie umiarkowane. Będzie przelotnie padać. W ciągu dnia pochmurno w większej części kraju. Na termometrach od 17 stopni w Koszalinie do 25 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Polski beat. W cudzej skórze wciąż napiętej. O, wypuść mnie z niej jak powietrze. Prosto w przestrzeń. Skóra delikatna, cienka jak włos. Sufit mam na barkach, nie snieje tłok. Przebigo, przebigo zaraz. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Pękam w szwach, przebigo, przebigo zaraz. Jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Rośnie balon, wciąż rośnie balon, wciąż rośnie balon. Alarm, pękam w szwach, przebij go zaraz. Rośnie balon, wciąż rośnie balon. Alarm, pękam w szwach, przebij go zaraz. Wytrzymałości granica, o krok od prawdy. Zawisam okrągły jak zakazu znak. Pogwałć go, przebij go. Proszę cię, wbij mi szpilę. Czekam na wielkie trach. To nadmuchane życie, napompowany świat. Silikonowe usta, sztuczny śmiech. Napięcie rośnie, czerwony. Przebij go, przebij go zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Pękam w szwach, przebij go zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Mania wielkości świat. Szukasz wartości w oczy, patrząc oślepia pozorny blask. Przejrzyj go, przebij go. W świecie mydlanych bajek czekam na wielki krach. Nic po nim nie zostanie, nic tylko ty i ja. Lekko otworzę usta, wezmę wdech, odzyskam. Zaraz. I Dobry wieczór Państwu. W audycji Polski Bit witają Hirek Wrona, dobry wieczór. Dobry wieczór i Marta Malinowska. Mam nadzieję, proszę Państwa, że Marta była tydzień temu grzeczna, bo mnie nie było. Przecież to dwa tygodnie temu, Hirku, tak. Tydzień temu z Wojtkiem Mazelewskim. A no właśnie, wiesz, ale ja stary jestem, wiesz, mogę... Ja wiem, tak. Wakacje inaczej też się tak, liczy. Wakacje inaczej się funkcjonuje. Nie liczy się godzin tak. I lat. Proszę Państwa, przygotowując się do dzisiejszej audycji, okazało się, że gdzieś tam nastąpiła taka więź emocjonalna pomiędzy młodym i starym pokoleniem prezenterów trójkowych, bowiem Marta przysłała mi utwór, który zaraz chwilę Państwo posłuchają, mianowicie Controlled Chaos, utwór szósty z nowego albumu grupy Kroki, a to, co Państwo posłuchali, to był utwór otwierający ten album Balon, czyli krótko mówiąc, wybraliśmy tę samą płytę na początek naszej audycji. Powiedz Marta, dlaczego? Dlaczego wybraliśmy razem? Tego pewnie musielibyśmy o to zapytać jakichś sił wyżej usytuowanych niż my. Dlaczego tak się stało? Ale ze względu na to wybrałam Kroki, że lubię bardzo ten zespół. Po prostu. Tutaj odpowiedź jest chyba najprostsza z możliwych. A że ukazała się ich najnowsza płyta parę tygodni temu dosłownie, no to trzeba ją grać. No dobrze. Ja natomiast jeszcze do tego dodam troszkę, jakby to powiedzieć, takiej nadbudowy, no, może nie filozoficznej, ale takiej merytorycznej. Otóż uważam, że Kroki są bardzo ważnym zespołem, bo oni potrafią znakomicie połączyć współczesny, to co dzieje się na współczesnym świecie, czyli trochę rocka, trochę elektroniki, gdzieś tam wpływy polskiej muzyki, wpływy, nie wiem, indie rocka amerykańskiego, brytyjskiego, to wszystko gdzieś tam fajnie się miesza, no i z tego powstaje rzeczywiście dobra mieszanka muzyczna. To wynika przede wszystkim z tego, że każdy z chłopaków krokowych ma trochę inną historię muzyczną, ale każda z nich jest już dosyć długa i rozbudowana, bo przecież Szat, odpowiadający przede wszystkim za produkcję w Krokach, no to jedna z takich postaci, które tworzyły tę scenę nowobitową, tak, polską. Dokładnie. I przez wiele, wiele lat my gdzieś w kręgach towarzyskich narzekaliśmy na to, że Szat nie jest odpowiednio doceniany właśnie, bo to człowiek, który naprawdę miał jedno z ciekawszych brzmień. Do tego Paweł Stachowiek, przecież na co dzień basista zespołu EAPS, więc też w tym momencie rozwijający się w trochę innym kierunku. No i jeszcze Jakub Goleniewski na wokalu, ale też odpowiadający za tę produkcję. To on najbardziej wnosi ten rockowy sznyt, myślę, do całego składu. Ale właśnie fajne, tak? Mam nadzieję, że chłopaki nas odwiedzą jakoś niebawem. Zresztą to Wrocław, wiesz, to ja ich zabiorę ze sobą. Dobrze, to zabierz ich, przywieź i przepytamy na okoliczność nie tylko nowej płyty. Zatem jeszcze raz w polskim bicie Kroki. Falling out, falling out. Zespół Kroki. Marta, to co? Obiecujemy słuchaczom, że zaprosimy zespół do nas do audycji? Ja bym bardzo chciała, żeby tak się stało. Będziemy na pewno z nimi rozmawiać. Zresztą Kuba już tam podpytywał, kiedy byśmy mieli jakiś wolny termin. Także... Dobrze, to w takim razie wszystkie negocjacje bierzesz na siebie. Tak jest. Przepraszam, że na wątłe barki kobiece. Dam radę. Tak, dasz radę, tak? No dobrze. Teraz kolejny wykonawca, którego ty dzisiaj rekomendujesz. Nawet wykonawczynie tym razem to będą, bo mieliśmy wcześniej trio męskie, teraz będzie duet kobiecy, żeby zachować jednak pewną równowagę w polskim bicie. Może nie jest to do końca muzyka bitowa, ale z racji tego, że mamy okres wakacyjny, to mam takie poczucie, że dobrze się słucha utworów popowych z lekką nutą, ale też jednocześnie ciekawie skomponowanych i dobrze napisanych, bo ten polski tekst, taki niedrażniący nas w ucho, to jest rzecz, której my ciągle intensywnie poszukujemy. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie zespół Enchanted Hunters. To są dwie panie, tak jak już wspomniałam, Małgorzata Pękała i Magdalena Gajdzic, wydają niebawem swoją nową płytę nakładem wytwórni Latarnia Records, więc tam będzie rozwinięcie tego, co możemy usłyszeć na ich najnowszym singlu Plan Działania. Przypomnijmy, że my wcale nie uciekamy od dobrego polskiego popu, nowoczesnego, zwłaszcza dobrze zrobionego, bo tak naprawdę ładne piosenki nakręcają całą koniunkturę na rynku i bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę skontaktować się z nami, to adresy są powszechnie znane. Najlepszy to jest chyba taki czarny małpka polskieradio.pl, który jest dosyć znany na antenie trójkowej, więc jeżeli ktoś z młodych wykonawców ma ochotę skontaktować się z nami, bardzo proszę. No to teraz posłuchamy dwóch pań. Plan działania. Kiedyś z nami. Słyszałem, Marta, tutaj takie odniesienia do muzyki nowofalowej z lat 80. I to dobrze, bo tam się bardzo dużo rzeczy fajnych działo. Ciebie na świecie jeszcze nie było, więc ty nie możesz tego pamiętać. Tak. Ale na szczęście zachowały się nagrania. Tata zostawił w domu płyty z tego okresu, tak? Jest internet, można coś tam znaleźć. Coś tam można znaleźć, dobrze. Nie, ale to prawda, rzeczywiście nie chciałabym stawiać jakichś takich pochopnych tez, bo nie znam się aż tak dobrze na tej muzyce, ale wydaje mi się, że polskie zespoły coraz mocniej sobie w tym właśnie nowofalowym brzmieniu z lat 80. grzebią i dobrze się w nim czują, bo to jest jakiś taki szerszy trend też, nie tylko Enchanted Hunters, których słuchaliśmy przed chwilą. Ale tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że często inspiracje, a one w sztuce zawsze istniały i będą istniały, są, będą, były i tak dalej, źle są komentowane, natomiast nie ma nic w tym złego, że ktoś inspirował się czyjąś twórczością, bo tak naprawdę na bazie tego, co już zostało zrobione, powstają zupełnie nowe, fantastyczne rzeczy. Dobrze, to teraz kolejny utwór. I tutaj właściwie w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś przed chwilą, mam historię, która mnie absolutnie urzekła, jeśli chodzi o te inspiracje i nawiązania, dlatego że Kadabra to jest zespół polsko-ukraiński i powstał on w taki sposób, że Michał poznał Marię, Ukrainkę, wokalistkę w tym zespole, która pokazała mu starą radziecką książeczkę science fiction, w której była historia chłopca. Radziecka tak, książeczka to jest science książeczka, fiction? Którą jej czytano, jak była małą dziewczynką. Aha. I tam jest historia chłopca, który został zaatakowany przez świat maszyn. I ten duet tak bardzo zainspirował się tą historią, że postanowił nagrać całą epkę, która dedykowana jest właśnie tej książce. Jej tytuł to Kadabra właśnie. Posłuchajmy. Wiesz, Marta, wydaje mi się, że ta muzyka ludowa, nie tylko polska, ale również z naszego regionu, jest nieprawdopodobnym jeszcze źródłem inspiracji dla współczesnych twórców. Zresztą Amerykanie doceniają tę naszą muzykę ludową od bardzo dawna, zwłaszcza świat jazzu docenił to, co Michał Urbaniak im przywiózł, bo tak naprawdę on był pierwszy. Często te płyty z naszą muzyką ludową gdzieś tam się pojawiają, bo zawsze to jest inspiracja dla twórców muzyki popularnej. Także sądzę, że ten duet ma dużą przyszłość. Bardzo bym im tego życzyła, bo naprawdę uważam, że jest to udany materiał. Może nie taki oczywisty i też nie stricte popowy, ale same melodie są przepięknie napisane, a do tego, tak jak wspomniałeś, bardzo świadomie korzysta się też z tego naszego dorobku kulturowego w tym brzmieniu. A jeszcze polsko-ukraińska współpraca, no to już w ogóle otwiera nam też nowe drzwi i bramy. To kolejna propozycja będzie z innego trochę rzutu, a to też ode mnie, Kizo. Kizo. Z bonusem RPK. To najpierw posłuchajmy, a później sobie porozmawiamy. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Myślę, gdzie wydam pieniądze, klikam buki. Kiedyś miałem długi. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Paru koleżków, co zawsze prawdę mówi. Kiedyś kłamały smugi. Życie jak jebany roller coaster. Jestem świetnym przykładem tego, jak wygląda postęp. Kiedyś miałem tylko parę ciuchów, łóżko, stary toster. Dziś z koleżką lecę pokatować sobie nowe Porsche. Tamto życie było gorsze, ale zanim postawisz podobny wniosek, to coś doceni, ja coś wnoszę. Ty za to jak zwykle nic. Moje płyty są, by pokazać, że mordo można żyć. Bestia, a nie Beksa, akademia pana Flexa. Każdy wykonuje ruchy, później kurwa ciężko przestać. Ciągły miejski offroad, my jak gwiazdy w Meleksach. Rachunek wyrównany, tobie zostaje reszta. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Myślę, gdzie wydam pieniądze, klikam buki. Kiedyś miałem długi. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Paru koleżków, co zawsze prawdę mówi. Kiedyś kłamały słupki. Jak DJ Deszczu z drugi bonus, profesjonalista. Dlatego raper PK płonie w sercach na playlistach. Od podwórka i boiska do bogactwa i luksusu. Dziś po latach własna chata, więcej plusów niż minusów. A ta, coś kurwa myślał, że mi flota spada z nieba. Co? Ogram sobie i śpiewam, a to ciężki kawał chleba. Dalam od rana, nie mam czasu się podrapać. Po głowie nikt nie zrobi za mnie tego, co sam zrobię. Niektórzy myślą sobie, że zarabiam miliony. Nie liczą przy tym kosztów ludzi w firmie zatrudnionych. Ile pracy trzeba włożyć, by coś miało o ręce, nogi, pomyśl. Co trzeba zrobić, by zarobić i odłożyć. Przeszkody były, są, ale ja nie tracę głowy. Wciąż żyję dla rodziny, chcę zapewnić im dobrobyt. Nieważne jaki trud muszę włożyć, będzie dobrze. Wciąż patrzę pod tym kątem na 42 z jointem. Już nie pod blokiem krążę, szukając sensu istnienia. Wiem dobrze, co to znaczy walczyć o swoje marzenia. Ciemna strefa z podziemia wybija się na szczyty. Pozdrowka dla ekipy, niechaj farci się bez lipy. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Myślę, gdzie wydam pieniądze, klikam buki. Kiedyś miałem długi. Za oknem wczoraj, na nim tylko smugi. Ja leżę w jacuzzi na 42. Paru koleżków, co zawsze prawdę mówi. Kiedyś kłamały smugi. Mam nadzieję, że o tej porze te słowa powszechnie uznane za wulgarne jakoś tam przemknęły Państwu, ale to część tego stylu i część tego utworu, dlatego postanowiliśmy to zostawić troszkę. Czy takie delikatnie, po prostu. Tak. Niech to tak zostanie właśnie po to, żeby tekst... Złagodziliśmy. Tak, no właśnie. Żeby przekazu hip-hopowego nie zmieniać. Bardziej chodzi o przekaz w tym utworze, wydaje mi się nawet. Tak bym to ujął. Bonus RPK, Kizo... I jacuzzi na 42, czyli z folkowych małych miejscowości w Polsce przenieśliśmy się na 42 piętro Pałacu Kultury prosto do jacuzzi razem z Kizą. Tak, tam gdzie pan Polska w pigułce. Minister w misiu przyjmował. Tak. Dokładnie. A wiesz, ile zajmuje rekordziście wbiegnięcie na ostatnie piętro Pałacu Kultury? Nie mam pojęcia. 3 minuty 40 sekund. Hmm. Ciekawe, ile Kizo spędza czasu w jacuzzi. Nie wiem, ja to tak sobie myślałem, że chyba za 2 tygodnie bym tam szedł na to najwyższe piętro. Shiro mi lola ki lola Daisy Mordor Daffy Ostin magi czesie kafi Frodo Lili Tafik Lufka batka niuniuś Dina Gare Bona Rolek Betty Rebia Fabio Mada Fidel Mika Tolek. Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół. Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół. Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj. Ciepłe pieski, miękkie brzuszki, lecą łezki. Wącham łóżka, a w powietrzu mała nóżka. Miska love potion, biegniesz slow motion. Myślę o tobie niczym Frank Ocean. Ty też mnie hał, ruszyć na łów, łów, łów. Nie musisz być raf, raf, raf, bo liczy się bał. Ty też mnie chał, ruszyć na łów, łów, łów. Nie musisz być raf, raf, bo liczy się bał. Bo liczy się bał. Ty też mnie chał, ruszyć na łów. Nie musisz być raf, raf, raf, bo liczyć się bał. Ty też mnie chał, mi lola, ki lola, Daisy Mordor, ruszyć na łów. Z tym magicza się kafi, Frodo, Lili, nie musisz być raf, ta batwania, różni na karę, bo na liczyć się bał. I Redia, Fabio, Mada, Fidel, Mika, Dolek, liczyć się bał. Szaro, mi lola, ki lola, Daisy Mordor, ruszyć na łów. Kolejna płyta, którą Marta przyniosłaś do studia, której nie znałem, przyznam szczerze. To nawet nie jest płyta, tylko pojedynczy utwór od projektu Polonia. Grupa młodych artystów, która fantazjuje sobie na temat też naszego dorobku kulturowego, bo muzyki disco polo i nagrywa właśnie takie utwory w wersji trochę uwspółcześnionej, trochę powiedzmy czerpiącej też jednak z jakichś sztuk bardziej artystycznych wpisanych na przykład w akademickie normy, a nie tak stricte jak to muzyka disco polo tak od człowieka, prawda? Bije bezpośrednio chyba. Nie wiem, bo nie znam. Nie wiesz? Tak, ale nie. Oglądałeś może Czekając na sobotę jakieś, są takie obrazy dla nas mieszczuchów, gdzie możemy zobaczyć. Nie, oczywiście. Nie, wiem, oczywiście bez, tak, wiem, żartujemy wiem, o czym mówisz i rzeczywiście dobrze. No, ale uważam, że pięknie tutaj tak, historia została też opowiedziana. Tak, najważniejsze, że sobie możemy jakoś tam pośmiać się z tego wszystkiego, co się dookoła dzieje i trzeba spoglądać na sztukę również z przymrużeniem oka. Teraz chyba będzie troszkę mniej radośnie. Już sprawdzam. Aha, mamy dalej Shaftera razem z Jabsonem. Oj, to będzie już tyle zabawy, że tak? Minus 40 w metryczce, Hirek, będziesz miał. Dobrze. Brush Restaurant Posse. Proszę bilet do kontroli, to jest metro. Metro buli, dzisiaj każdy trwoni bankroll. Drogie wino, ale w smaku tak jak fresco. Ona śliczna, lecz nie umie gadać ze mną. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Jest śliczna i nie umie gadać ze mną. Na sobie ciuchy, których normalnie bym nie wziął. Robię swoje, czeka gorący telefon. Zapuść to i zamień lokal swój na dance floor. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. I czuję źle. Zamawiam stek, a dostaję tylko stek bzdur. Pijany typ coś do mnie krzyczy po węgiersku. Migiem w tłum, uciekam przed nim, bo mnie skurwiel goni. Pył i kurz, dziś kolejuję sam ze sobą, sorry. Jeden ruch, specjalnie dla nas te ruchome schody. Blisko tu, na kawę wezmę cię. Squeezer double D's, na talerzu squidnie pizza. Ona ci nie powie nic, bo to tajemnica. Całe życie freestyle, tak jak Killer B. Kiedy nie gram geek, płyną mile dni. Chciałbym zakochać się na wiosnę. Chciałbym mieć czasem życie proste. Czasem trochę czasu, żeby poczuć te emocje. Ale moje metro niestety jedzie odwrotnie. Chcę wciąż o pociągu byle jakiego. I nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Nie dojechałem nawet do przystanku następnego, a już mandat zarobiłem. Złota idę. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Squeezer double D's, squeezer double D's. Na dziś koniec, zaraz łykam coś i idę śnić. Marta, czy Żabson to jest twój ulubiony raper? Jeden z ulubionych polskich. Znaczy był przez długi czas. Ostatnio mam wrażenie, że nasze drogi trochę się rozeszły i już nie do końca przekonuje mnie to, co artystycznie Żabson wydaje z siebie. Ale czasami tak się zdarza, że drogi pomiędzy kobietą a mężczyzną się rozchodzą, ale później się mogą zejść. Między kobietami pewnie i mężczyzną a mężczyzną też się mogą rozejść, szczególnie w takiej kategorii, jeżeli z perspektywy słuchacza właśnie komuś się przysłuchujemy. Chociaż nie wiem, czy twoja droga na przykład z Princem kiedyś się rozeszła, chyba nie. Nie, nigdy. Nigdy. Moja z Drake'iem też jeszcze na razie nie, ale, ale powiem ci, że... Ostatnio zaczęłam trochę niepokoić się pewnymi jego zachowaniami. Powiem ci tak, że u mnie, jeżeli z kimś mi się drogi rozchodzą, to wtedy jego płyty lądują w piwnicy. A jest jeszcze... A zawsze można z piwnicy przynieść z tak, powrotem do domu. Tak, jeszcze można przynieść, ale kategoria, wiesz, taka ostateczna, to jest zesłanie na wieś. O. Tak, i wtedy, jeżeli już mi się bardzo z kimś drogi rozchodzą, to wtedy wywożę do mojego takiego domu na wsi. I tam już banda korników się zajmuje tak, tymi płytami. Tak, a tam jest jeszcze jest ostatnia kategoria zesłania, czyli z domu do takiej letniej kuchni. I tam już jest, to jest ostatnia kategoria zesłania. O, to tak z płytami niech będzie. To teraz jest trochę trudniej tę drogę wykonać, bo wielu z nich nie wydaje nawet swoich albumów fizycznie, tylko wszystko zostaje w chmurze, więc co najwyżej możemy usunąć pliki w sumie. A wiesz co, to właśnie tak a propos tej chmury, to polecam, żeby sobie wszyscy zrobili tak zwane kopie zapasowe, bo jeden mój kolega, uczeń mój DJ, miał laptopa, w którym miał całą swoją muzykę, którą zrobił i z której korzystał grając na imprezach i ukradziono mu ten laptop. No, wielkie nieszczęście. Dobrze, ale zagadaliśmy, a teraz będzie Sonar Soul. Don't stop it, I'm gonna feel it. To była polska Rosalia z Sonar Soul. Zaznaczam Polska, bo na openerze wystąpi nie Polska. Tak, śmiesznie się ułożyło, że dziewczyny właściwie w podobnym momencie pojawiły się na scenie muzycznej ze zbliżonymi pseudonimami, no ale tamta jest bardziej Rosali, ona jest hiszpańska, nasza jest... Ta też jest w sumie Rosali. Tamta jest Rosalia, o tak. Tamta jest Rosalia, tak? Tak, tak, a nasza jest Rosali. Tak, a nasza jest Rosali, tamta Rosalia, o. No dobrze, to... To niech tak będzie. Nasza. Bardzo, bardzo miła osoba. Z Rosalią kiedyś tu się spotkaliśmy już w audycji Polski Beat. Mam nadzieję, że musimy powtórzyć to spotkanie. Przemiła osoba, znakomita rozmówczyni. No i w dodatku tam jeszcze, wiesz, z jej tatą mamy jakieś tam wspólne kontakty. No ale to tak, bo on jest konstruktorem wzmacniaczy i różnego sprzętu grającego. Bardzo, bardzo miły człowiek. Zrobiło się bardzo tak letnio, powiedziałbym leniwie nawet o tej porze. Trochę Portishead mi się, szczerze mówiąc, skojarzyło tę melodię. No tak, tak, tak, tak, tak. Dobrze? Tak, dobrze, dobrze tutaj bardzo docieramy? Dobrze. Tak, bardzo dobrze. I z takimi wczesnymi nagraniami Massive Attack jeszcze do tego. Oh, another girl sipping martini. All of my girls dating out, you all know. Feel that my people like it. They always shit that you let. Picking up my girls on who to feel that feeling. Rozszyfrujmy ten głos, to jest Kasia Tontor, wokalistka, o której już kiedyś wspominaliśmy. Ona w tym roku wystąpiła w Poznaniu na Spring Breaku i została bardzo ciepło przyjęta. I to jest przykład takiego działania, kiedy producent, wydawca próbuje się skontaktować ze światem mediów i udaje mu się to, ponieważ tylko trzeba chcieć. O tak powiem. I wydawca, właśnie producent Kasi dotarł kiedyś do nas, do Trójki, podesłał nagrania, posłuchaliśmy jednego, drugiego, trzeciego. Okazało się, że Kasia jest bardzo zdolna i wydaje mi się, że to taki moment, kiedy też powinna się pojawić u nas w audycji, więc tutaj akurat ten kontakt biorę na siebie. Przypominam, że Marta zobowiązała się, iż zaprosi zespół Kroki. Dużo mamy planów. Tak, dużo. Czasu niewiele, przynajmniej dzisiaj już. Tak, dzisiaj już. O właśnie, dobrze, że kontrolujesz czas. Zatem Ela Różycka zrealizowała dzisiejszy program. Marta Malinowska poprowadziła. Hirek Wrona tak, również to poprowadził ja, ten program. Stary głos, to ja. Przestań już, Hirku, się tak tutaj postarzeć. No, dobrze, przy tobie przeszedłeś niestety, o własnych siłach, dałeś radę. Jest okej. To już kończmy może. Dobranoc. Dobranoc.